Bala Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji. Karibu ufuate taarifa ya habari ya mchana huu wa leo. Ni Jumanne Septemba 22 mwaka 2020 na tuanze na muhtasari wake. Kuna ripotiwa uhaba wa seruji inayozalishwa na kiwanda cha Buseko kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Wanaotafuta bidhaa hiyo wanasema kuwa hata endapo inapatikana, mfuko wanunuliwa kati ya 1028 na 1030. Mto Kanyosha unaopatikana kusini mwa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura upo hatarini kutokana na taka inayotupwa kwenye mto huyo kutoka kwenye majumba. Wakazi wa maeneo hayo wanao wasiwasi wa kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo. Na mikoa ya Muyinga, Makamba na jiji la Bujumbura ndipo bado kunaripotiwa kesi za maambukizi ya virusi vya korona. Katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa afya anasema idadi ya maambukizi imepungua. Hapo ni baada ya kampeni ya kuendesha vipimo maeneo tofauti. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati. Mitambo kiongozwa na Kimana Francois. Isanganiro. Habari kamili. Watu watano wamejeruhiwa na gurunedi lililorushwa na mtu ambaye hakujulikana jioni ya Jumatatu hii kwenye kijiji cha Nyagisozi, eneo la Nyagisozi, tarafa Busoni, mkoa wa Kirundo. Kwa mujibu wa mkuu wa tarafa Busoni, Savimana Dismas, gurunedi hiyo ilivurumishwa kwenye kilabu cha pombe cha Bwana Bariba za Francois, ambaye anatuhumiwa uchawi. Uchunguzi umeanzishwa ili aliyevurumisha gurunedi hiyo afahamike. Itakumbukwa kuwa kulivurumishwa siku zilizopita hapo Nyagisozi gurunedi, ambapo watu wawili kukiwemo askari polisi walikamatwa katika hali ya uchunguzi. Na tatizo la kutoelewana kati ya viongozi wa kanisa la Wasabato lipo kwa sasa kwenye wizara ya mambo ya ndani. Katika tangazo la wizara hiyo la Jumanne hii, wizara hiyo imeitisha mkutano wa viongozi wa kanisa na hata viongozi walio stafu kwenye kanisa hilo la Sabato. Mkutano huyo wa Alhamisi hii ukiwa na madhumuni ya kuwapatanisha wana kanisa hao. Pierre Ngurikiye, msemaji wa wizara hiyo, anafahamisha kuwa kwenye kikao hicho watashiriki wajumbe wa kitengo cha Afrika Mashariki kwenye kanisa la Wasabato. Wizara hiyo inawataka wajumbe wote kushiriki mkutano huo. Na baadhi ya wakimbizi wa ndani waliokuwa kwenye kambi ya Tangoma ni mjini Gitega miaka 10 iliyopita, ambao kwa sasa wamerejea kwenye ardhi zao katika kijiji cha Nyakibingo, wanaomba upewe msaada wa bati ili waezeke majumba ambayo yamezekwa kwa nyasi. Mkuu wa kijiji hicho anafahamisha kuwa suala hilo litawasilishwa kwa viongozi wa ngazi za juu ili kipindi kutendeshwa shughuli ya karabati majumba kambini, wakimbizi hao waliorejea wawekwe kwenye orodha ya watakao karabati wa kwenye orodha ya majumba ambayo yatakayo karabatiwa. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Gitega, Arture Kavaushi. Isanganiro. Unaendelea kufuata taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Kuna ripotiwa uhaba wa seruji inayozalishwa na kiwanda cha Buseko kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Wanaotafuta bidhaa hiyo waliohojiana na waandishi wetu wanasema kuwa hata endapo inapatikana, mfuko wanaununua kati ya faranga 1028 na 1030. Wanaomba serikali kufuatilia kwa karibu tatizo hilo ili bei iliyopangwa na serikali ya faranga 1024 kwa mfuko iheshimishwe. Ripoti yake mwenzetu Jamari via Nenge Ndakumana. Bagwa kuri 28 hafi 30. Unashaka kuyerera ukabura au kura niyo sima. Hawa ni baadhi ya raia ambao wanajihusisha na kazi za ujenzi ambao tuliwakuta kaskazini mwa jiji la Bujumbura, mahala kunapotambulika rasmi Gardinolo, ambapo walikuwa wakitafuta bidhaa ya seruji inayotengenezwa na kiwanda Buseko. Raia hao wanaeleza kwamba siku hizi imekuwa vigumu kupata bidhaa hiyo, na inapopatikana inanunuliwa bei kubwa. kama anazoeleza laia huyu. Ukosefu wa simenti mwa hii masiku, mwezi wote inaisha sima, inaonekana vibaya vibaya, au makampuni wanasema kama jua nakuja, mimi sima inapita hapa kila siku, inaenda maintergita, mangozi, magitega, sisi sehemu mkoani za wapi, mimi tunaona sima inapita. Mimi sima mwabusekoba najua kama sima yuko kwa 24 mili sensa, lakini huko ni 28 mili, 30 mili. Laia huo anaeleza kwamba wamiliki wa duka za kuuza simenti huwa wakibagua nyakati ya ugavi wa simenti hususan kwa kukabidhi bidhaa hiyo viongozi serikalini. Kama uko raia unakuja uza sima wanakwambia ni 30 mili 22 mili. Lakini kama uko serikali unatia oga. Wanaona kama kishimama chako kinatia oga. Wanakwambia kweli sima ni 24 mili sensa, sema gotilie mugari uende na amani. Sasa hiyo inakuwa tunaona kama wakwamba sisi wadogo wadogo, hii nchi yetu ni nchi ya mzazi, nchi ya wafanyakazi, tunapasha kupata sima kwa hii bei moja. Pana kuangalia ule mkubwa au ni mdogo, sivile ya serikali, si wote ni watu wa moja, tuko nchi moja, tujenge manyumba si wote. Laia hao wanatolea wito kiwanda cha kutengeneza seruji Buseko kuwajibika ili bidhaa hiyo ipatikane kwa kiwango toshelevu, na serikali wanalitaka kufuatilia karibu tatizo hilo ili bei rasmi ya 24,500 kwa mfuko mmoja iheshimishwe. Sasa tunaomba sasa rais kabisa apiganisha ukweli wa sima, bei ambayo hawezi banduka bila kama tusaidia kabisa. Hali kuna namna hiyo wakati ambapo theluji kutoka ugenini inapatikana katika vituo tofauti vya ugavi wa theluji vinazopatikana jijini Bujumbura. Kwenye wizara ya biashara wanafahamisha kuwa seruji inayozalishwa na kiwanda cha Buseko inatosha. Katika mkutano na mwandishi wa habari Jumanne ya wiki iliyopita, mkurugenzi mkuhusika na biashara Krizologe Mutwa alitahadharisha wafanyabiashara wanaoficha bidhaa hiyo ili waiuze kwa bei ghali. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Mto Kanyosha unaopatikana kusini mwa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura upo hatarini kutokana na taka inayotupwa kwenye mto huo kutoka kwenye majumba. Wakaazi wa maeneo hayo ya mto huo nao wasiwasi wa kukumbwa na maradhi hususani yanayosababishwa na usafi mdogo. Raia hao wanaomba watendaji serikalini na hata kwenye ngazi za usalama kupambana na wanaomwaga taka hizo kutokana na kuwa humwagwa usiku. Ripoti yake Mwizi Misako. Wewe urabona ko akamara mahatsi we ntubibona nawe baba bitayinga kenshi bikinga ijoro. Raia hao wakando na mto huwa Kanyosha ambao unagawa tarafa ya Kanyosha na ile ya Musaga wanasema kuathirika na taka hiyo ambayo inatupwa katika mto huo. Waliza kuwa na hofu kwamba wanaweza kuambukizwa na maradhi yanatokana na taka hiyo. Wanasema kwamba taka hiyo inatupwa na watu usiku ambao bado kufahamu mradi wa kutumia mashirika ambayo yanatoa taka katika majumba. Hata hivyo kuna raia ambao wanaonekana wakiokota masalia ya vitu katika taka hiyo. Hao nao wanasema kuwa wanasaka mabaki ya vyuma katika taka hiyo ambapo wanauza kwa kilo moja kati ya pesa 200 na 300 sarafu ya Burundi. Deo Kanyentore, moja kati ya viongozi wa shina ambaye anaishi kando na mto huo, anawataka viongozi wa manispa jiji la Bujumbura kubuni sheria ya kuadhibu wale ambao wanatupa taka kando na mto huo, akisikitishwa na kusema kuwa sheria zingine ambazo zinachukuliwa huo hazidumu. Shukran Moizi Misago. Idadi ya maambukizi dhidi ya virusi vya corona imepungua kwenye kiwango cha kuridhisha, na hali hiyo ni baada ya kuanzishwa kampeni ya vipimo kwenye vituo tofauti. Amefahamisha hiyo waziri wa afya katika mkutano na uandishi wa habari Jumanne hii. Waziri Ndikumana anasema mikoa ambayo bado kuna ripotiwa maambukizi ni ile ya Muinga, Makamba na jiji la Bujumbura. Tade Ndikumana anawatolea wito raia kuendelea kuchukua tahadhari kwa kuheshimisha kanuni zilizochukuliwa katika mantiki ya kujilinda na virusi vya corona. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Romuald Niwa Bifutse. Icambere nuko kushima ko uyu mugambi wagiza kamaro kanini kuko Mpango huu uleta manufaa makubwa kwa sababu tukitathmini kasi ya maambukizi na namna tulivyowahudumia, tulitumia mbinu za usaidizi wa dharura wakati wa majanga ya maradhi. Tuliwatafuta waliotangamana na watu waliokutwa na maambukizi kwa ajili ya kuwafanyia vipimo. Aliyekutwa na virusi alitibiwa. Baada ya kipindi cha karibu mwezi mmoja, tumeshuhudia kuwa kasi ya maambukizi imepungua na kurejea katika hali ya kawaida. Maana kuna mikoa na kanda za afya ambazo hazikuathiriwa na janga hilo. Wagonjwa wanasalia tu katika mikoa ya Muyinga, Makamba pamoja na jiji la Bujumbura. Hao ni waliorejea makwao kutoka ugenini ama uhamishoni. Ni dhahiri kuwa ndani ya nchi virusi hivyo vimedhibitiwa, lakini mlielewe vizuri, hatuwezi kusema kuwa vimetoweka. Tukitathmini kupungua kwa wagonjwa ama sampuli nyingi na kupata visa vichache, tunaweza tukapata taswira ya mambo. Tangu kuanza kwa kampeni, maambukizi yalipanda na kushuka. Tunamaliza mwezi mmoja bila kulipotiwa kisa katika sampuli za ndani zipatazo 3,000 kwa siku. Na kuhusu pesa takribani dola 50 za Marekani inayolipwa kwa wanaoingia nchini kutoka nje ya nchi ili wapatishiwe kibali kinachothibitisha ikiwa wana maambukizi imala maambukizi dhidi ya corona, waziri wa afya anasema kuwa pesa hiyo ni ndogo ukilinganisha na inayolipwa na watalii kwenye mataifa mengine. Anabaini kuwa serikali inatumia uwezo wa kifedha na hata wafanyakazi wengi. Na kompyuta nne na mashine za kunakili moja ndio msaada uliotolewa na benki BGF kwa shule ya vipaji Ecole d'Excellence ya mkoa wa Makamba jioni ya Jumatatu hii. Mkuu wa shule hiyo anasema kuwa vifaa hivyo vitasaidia katika fani elimu na kuwa na ubunifu na ushindani mzuri na kuongeza maarifa katika fani ya kompyuta kwa kuwa walikuwa na ukosefu wa vifaa hivyo. Kwa mwelekeo huo huo, mkurugenzi mkuu wa BGF anaahidi kutoa tuzo kila mwaka kwa wanafunzi wa shule hiyo ambao watakuwa wa kwanza katika mitihani ya mashindano ya serikali. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Makamba, Jerome Hakizimana. Ni hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana huyo, ila kabla ya kuteremsha nanga, huyu hapa muhtasari wake. Kuna ripotiwa uhaba wa seruji na uzalishwa na kiwanda cha Buseko kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Wanaotafuta bidhaa hiyo wanasema kuwa hata endapo inapatikana, mfuko hununuliwa kati ya 1028 na 1030. Mto Kanyosha unaopatikana kusini mwa mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura upo hatarini kutokana na taka inetupa kwenye mto huyo kutoka kwenye majumba. Wakaazi wa maeneo hayo wanao wasiwasi wa kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo. Mikoa ya Muyinga, Makamba na jiji la Bujumbura ndipo bado kunaripotiwa kesi za maambukizi ya virusi vya corona. Katika mkutano na uandishi wa habari, waziri wa afya anasema idadi ya maambukizi imepungua. Hapo ni baada ya kuanzishwa kampeni ya kuendesha vipimo maeneo tofauti. Tukutane kunako majaliwa saa 10 katika taarifa ya habari kwa fupi. Langu jina ni Bali ni Verimana. Kwa heri kwa muda.